إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. تسلیدہ یو طرف تا رسول اللہ تا او دویم طرف تا تسلیدہ صحابہ کرامو تا، بلکہ نن مومنانو دا پارہم دا تسلیدہ الک نن کدا کافران ظلمون تاسو سره کوي، تاسو دا غوی ته د دین دعوت ورکوي، غوی د سره زیاتې کوي، خپه کیږی ما، دا د الله وعده ده چې زه به ستاسو نصرت کوم، زه به د خپلو پیغمبرانو هم نصرت کوم، زه به د خپلو مؤمنانو نیکانو بندگانو هم نصرت او امداد کوم، یا نن یا سبا په دنیا کې به هم نصرت کوم او په آخرت کې به هم نصرت کوم. انا لننصر، انا منگ چیو لننصر، خامخا منگ امداد کو، بے شک منگ امداد کو، دچا امداد کو رسولنا دخپلو پیغمبرانو. انا لننصر یقینا منگ امداد کو رسولنا دخپلو پیغمبرانو، د خپل رسولانو هم منگ امداد کو، والذین آمنو او د هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی، دغه پیروکار د پیغمبر نه دی چې مؤمنان دي، منگ د دوی هم امداد کو. چرته امداد کو؟ فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیا کې، په دنیا کې هم زه د پیغمبرانو امداد کوم، د صحابه و امداد کوم، د مؤمنانو امداد کوم. فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیا کې، په دنیا کې زه امداد کوم. معرف القرآن استاز دلته خبره کوي چې او ټیک ده، موږ پوهیږو چې الله تعالی د خپلو بعضو پیغمبرانو امداد کړی دی، او د دې کافرو نه دا ښکلي پیغمبران خلاص کړي دي. نوح علیه السلام وګورو، الله په قوم باندې طوفان راوسته، د ته نجات میلو شو، امداد و. هود علیه السلام دی، الله د ده امداد وکړو، قوم یې وله تباه کړو، عادیان. صالح علیه السلام دی، موږ یې ګورو چې الله د هغه امداد وکړو، د قوم نه خلاص کړو، قوم اول تباہ و برباد کو. لیکن تاسی وی چھے منگ چھے تاریخو گورو، نو باز انبیاء دے کافر و راغستی دی او قتل کری دی، او سو که قتل کری ندی خود قتل ولو اراده کری دا، او دا پیغمبران دون مجبور کری دی چھے خپل وطنو نپرخی دی، نو اغوی سرسنگ امداد راغی. گورے زکریا علیہ السلام، یحیی علیه السلام پیغمبران وکنو، خو دې کافرو هغه راواغشتله، واره یې پې کېښوده، په منځ یې دوه ځایه کړل، مړه یې کړه. دوی سره څنګه امداد و په دنیا کې؟ عیسی علیه الصلات والسلام هغه راواغشته، په کوټه کې ګیر کړه، قتلوه یې، دا بېله ده چې الله ته وخېژو، خو دا دغه خو هغوی سر د هغې نه څنګه امداد وشو؟ قوم خو تباه نه کړله. یا نن راشئ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د مکې خلکو څونه ظلمونه کول، دونه مجبوره کړه چې مکه مکرمه یې پرېښوه، لاړ مدینې ته. ابراهیم علیه السلام یې په خپل وطن کې دونه مجبوره کړه چې عراق یې پرېښو، شام ته لاړ. دلته څنګه امداد؟ دې امداد باندې موږ نه پوهیږو. د دې وجې نه معرف القرآن استاد پخپله جواب کوي، وایي دلته مراد د نصرت نه انتصار دی، بدل اغشتل. بدل موږ امداد کوو د خپلو پیغمبرانو او د خپلو مؤمنانو بندگانو، څنګه امداد کوو په ژوند دنیا کې؟ بل انتصار، په انتقام او په بدل اغشتو. د دوی مخالفینو نه زه بدل لم، د مخالفینو نه زه بدل لم. نو بدل په دو صورتی، یا دا دی چې پیغمبر واپس الله را پاسی او دا سرونه سرونه ولووی مؤمنان واپس الله را پاسی لکه په بدر کې چې ابو جهل دا سر سرو او عتبه دا سر سرو و. نو ما وی دلته مراد د نصرت نه بدل اغشتل دی او بدل یاد اسی چې الله په پیغمبر مسلط کی الله په مؤمنان مسلط کی او بدل والی او یا دادی چې الله په اغیار مسلط کی اغیار لکه زکریا علیه السلام دی یحیی علیه السلام دی ډیر ظلم وسره وشو په دغه قوم باندې الله چې دی نور قوم مسلط کو هغه بخت نصر او هغه پیرالل چې پیرالل قوم د اول نه تر اخره پورې ټول ختم کوي وو هلکه دا بدل اغشتل دی کنی اگر چې پیغمبر ته وا نه غسته خو د پیغمبر د وجې نه الله په دې باندې د عذاب مسلط کو نو امداد اغشتل دی دغسې مؤمنانو سره چې ظلمونه کړي دي الله تعالی هم هغه کافرو نه په دنیا کې انتقام اغشتی دی نو موږ امداد کوو د خپلو رسولانو او د مؤمنانو په دوو ځینو کې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې یو و یوم یقوم الاشهاد او په هغه ورځ چې ودرېږي گواهان گواهان ودرېږي چې هغه ورځ د قیامت ته ته چې الله ته پیش شې ملایکې به درته ولاړي ګوۍ به د باندې کوي پیغمبران به ګوۍ کوي مؤمنان به ګوۍ کوي اندامونه به ګوۍ کوي ربه دا مؤمنو او ده سره پلانی ظلمونه کول او پلانی ورسره ظلمونه کول الله به تیلته بدل والي دې کافرونه د قیامت ورځ چې هغه ګواهان ودرېږي هغه څنګه ورځ ده یوم هغه ورځ لا ینفع الظالمین چې فایده به ونه رسوي ظالمانو ته څوک به ورته فایده ونه رسوي معذرتهم عذر د هغوی که ډېر هلته توبې وباسي او ډېر وجاړي ورته به فایده ونه رسوي لا ینفع فایده به ونه رسوي الظالمین ظالمانو ته معذرتهم عذر د هغوی ولهم اللعنت او وی به د هغوی دپاره لعنت د الله د رحمت نه لرې والی ولهم وی به د هغوی دپاره سوء الدار بد کور بد کور د آخرت څه دی جهنم د هغې یو مثال وایي زه نصرت کوم د خپلو پیغمبرانو او د مؤمنانو که پوهیږی پوه شی او که نه پوهیږی راشی د موسی علیه السلام واقع خو م واورېده که نه هسې اشاره ورته کوي موسی علیه السلام دی او یو هارون علیه السلام دی او ده سره بیا قوم دی الله پاک چې دی د ده د مخالف د دوی د مخالف چې فرعون دی او د هغه قوم دی څنګه ته بدل واغشته په دریاب کې ورته غرق کړه که نه ولقد آتینا موسی الهدا یقینا ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته هدایت هدا مزری استازوی مراد د هدایت نه هغه څیز دی چې په هغې باندې هدایت میلاویږي نو انسان ته هدایت په څه میلاویږي د الله په کتاب نو موږ ورکړه موسی علیه السلام ته الهدا هدایت چې هغه تورات دی و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب او وارثان وګرځول موږ بنی اسرائیل وارثان وګرځول موږ بنی اسرائیل د چا وارثان وګرځول الکتاب د الله د کتاب چې حضرت موسی لاړو دا عظیم دولت دا عظیمه سرمایه چې هغه توراتو هغه الله راواغشته او په وراثت کې چاته ورکه بنی اسرائیلو ته لکه نن چې رسول الله د دنیا نه لاړو خو لوی دولت عظیم د هغه نه موږ ته په وراثت کې څه پیدا شوی دی قرآن مجید د قرآن مجید باندې دا دغه کوي یو د الله کتاب دی او بل دا موږ ته په وراثت کې د چا نه پاتې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب او وارثان وګرځول موږ بنی اسرائیل د کتاب دا کتاب می وته سله ورکه هدن د پاره د هدایت و ذکر او د پاره د نصیحت چې دا مسلې یادی کی او دوی ته هدایت میلو شي او نصیحت میلو شي خودر ورور د الله د کتاب نه نصیحت چرته سو قبلی خاص خلک قبلی لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د خالص عقلونو و. نو بیا رسول الله ته الله تسلی ورکوي دا کیسې خو دې واورېدې دا واقع فصبر ای پیغمبره ته صبر وکړه دین بیانوه او زړه مه راتنګوه ان وعد الله یقینا وعده د الله د نصرت حق هغه حق او رښتیا ده دا وکړه خو یو دا کوئ چې استغفار ډېر وایه استغفار او تسبیحات ډېر وایه او الحمدلله ډېر وایه ذکر ډېر کوه وی کم خلک چې ذکر کثیر کوي په ذکر کثیر سره لنډ مصائب لرې کیږي او لرې خوشحالۍ رانږدې کیږي نو واستغفر او بخنه وغواړه لذنبیکه د خپلې ګناه داسې وایه چې یا الله ما ته مغفرت وکړي د ګناهونو زما یا الله مغفرت وکړي ما ته د ګناهونو زما واستغفر او ته بخنه وغواړه لذنبیکه د خپلې ګناه دا خو مسله ده چې ګورې رسول الله ګناه نیخه هر پیغمبر چې دی هم د ګناه صغیرې نه پاکي هم د ګناه کبیرې نه پاکي د نبوت نه مخکې هم پاکي رست هم پاکي خو بیا هم پیغمبر وایي ګناهونه مونهونه نشته لیکن بیا هم دا دی چې دغه داسې به وایي چې اللهم اغفر لي ذنبي یا الله ما ته بخنه وکړې د خپلې ګناه که ګناه دې نه وي وایه ځکه په دې سره رفع د درجو راځي او د الله درجې دومره زیاتې دي چې د هغې څه انتها نشته پیغمبر د پاره هم داسې مواري وه چې دا ټکې به وې د څه د پاره د رفې د درجې د پاره بل به پیغمبر دا ټکې وې توازعاً ګورې د دنیا کې د انسان د پاره په دین کې طبعي تکبر دی چې زه خو هم یم که نه ته وې زه هم یم او زه وی زه هم یم تله د سری جومات کې سبق وایو او درس کوو دقت مدنغه دی طبعي ده نو چې استغفار وې نو استغفار سره به تواضع راځي او بله غټه مسله دا ده چې تعلیمن للامه دا به ستا امت ته تعلیم شي ښه که د رسول الله ګناه نه وه او بیا به هم د استغفار وې د پاره د تعلیم د چا زمونږه چې رسول الله وي نو مونږ خو به وایو استغفار کثرت سره وسبح او پاکي بیان که د الله بحمد ربک سره د صفت د خپل رب بالعشی په بېګیی کې والابکار او په سبیی کې ځینې خلک وایي مراد د تسبیح او د الحمدلله نه مونځ دی ښه ځکه په مانځه کې سبحان الله می الحمدلله وسبح پاکي بیان کا بحمد ربک سره د حمد د خپل رب یعنی مونځ کوه بالابکار په سبیی کې لکه د سهار مونځ او بالعشی په بېګیی کې بعد زوال نه دی نو بعد زوال چې دی د ماسپخین مونځ د مازیګر مونځ دا راغی یا عام دغه دی ته سبحان الله الحمدلله وایا بېګیی او سبی مطلب د بېګیی او سبی نه څه دی دوام هر وخت اکابر وایي چې که دا درېمه کلمه درته یاد وي نو بس دی کې ټول راځي سبحان الله دغه الحمدلله ګوره سبحان الله فضیل دي دا سبحان الله کې راغی چې الحمد فضیل دي الحمدلله کې راغی لا اله الا الله دا تحلیل شو دا دغه دې ټول وایه ده ان الذین یقینا هغه خلق یجادلون چې هغوی جګړې کوي فی آیات الله د الله په آیاتونو کې ته ورته د الله آیات تلاوت وکړي هغه پکې بحثونه او جګړې کوي او بغیر سلطان بغیر دسه دلیل نه اتاهم چې دوی ته راغلي داسې دلیل ورسره نشته چې دوی ته د الله د طرف نه راغلي وایي دا خلک چې دي دا هم خواران مجبوره دي ښه دا مجبوره دي لکه یهود دی او بل سی دی. ولی دا دنیا پرست دی، دنیا پرست، او دا دوی پا زونو که تکبر دی و لویی دا. نو متکبر سلی تا چه تا مساله او که اغیه منینه اولتا و سر باس کهی تا سر دا تکبر دی دوی زلکی. این فی صدورهم نشت دی، این نفیه دی، این فی صدورهم نشت دی پسینو دا دوی که ذکر د سینو دی مراد تی زلونه دی، نشت دی دا دوی پسینو که الا کبرون مگر تکبر. لویی پا که دا آقا داوی چیز دا سر باسو کما، باس دا زما عزت تی، دا زما کامیابی دا. نو نشت دی دا دوی پسینو که مگر تکبر، او داوی چی دا ما تا پا دی عزت ملوشی. وی ما هم ندی دوی به بالغی حیرسی دون که دیتا، اللہ با دیو پا دیتا کبرو دیو لیوی که کامیاب نکی. نو چه خبر نغشوا، نو فستا از بالله تا پا نیونی سا پا اللہ بانده، بس اوز بالله وایا او ملاو تارا. اینهو یقینن دالا هو السمیع البصیر، او ما غوری دون که ده هر سده، او لی دون که ده هر سده، زمانگ ده خبری موری، زمان دا کارونم وینی. بیا مسئله دا دا باس بعد الموت، دا بنیادی مسئله دا. الکه دا مرگ نپس گواره بیا جوندی که دل شتخه، او دا غی دا پار دلیل لخلق السماوات، پیدا وخ دا پیدا کول دا سمانونو، والارد و دا زمکی اکبرو دا دیر غط تی، من خلق ناس دا پیدا کولو دا خلقونه. کافرو باوی چه سری مرشی خوری شی بیا بسنگ اللہ را جوندی کی. نو یوزه که خطاسو داویلی دی علکه انسان مرشو، چه مرشو تحلیلو شو دا مخ که انسان چه پیدا کرو، اول پیدا کول سختی، دویم زل پیدا کول آسانی. نو چه داغ سخت اللہ تا سخت نو، نو دا دویم زل بیا سخت شی، دل تا بلشان دلیل نیسی. مختولاتی پا کچ کم پا لیشتو کدا سمرا دی انسان، او لیشتی وی تقریبا دا او لیشتی بنیادم توی دا با اللہ سنگ را جوندی کی. دا سمنون چا پیدا کری دی اللہ، یو سر او بل سر مو تا معلوم دی زمکا چا پیدا کری دا. خا اسمنون اللہ پیدا کر دمرا عظیم، زمکا اللہ پیدا کر دمرا عظیمه، نو دا ولشت بدن بیا اللہ نیشی پیدا کولی. آغا لوی عظیم شیچ آغا دا من استاسو بسترگو که گران دی، آغا آغا تا گران نو، نو دا انسان سی شیدی. پیدا کول دا اسمانو نو، او دا زمک دا دیر غد تی، من خلق الناس دا پیدا کولو دا خلقو نا. ولیکن اکثر الناس، لیکن زیاد خلق، لا یعلمون، آغا نپویگی. دا یو دلیل دا عوامو دا پارا، دا پویو خلقو دا پارا بل دلیل. وما یستوی الاعمى، او ندی برابر روند، روند برابر ندی، مراد دا روند نسد عالم دا دین، جاهل دا دین ننا خبر. ندی برابر الاعمى روند، ما بی مراد دا روند ند دین نروند. تقریرون بم کئی، عرص بکئی، وزیر بمی، خوچه وطوه قلهو وایه نورزی، جنازه نورزی. نو والبصیر او بینا، مراد ده بینا نسد عالم او پوی، نده برابر لندو او بینا. والذین آمنو، او هغه خلق چې هغوی ایمان روړي وي، وعامل الصالحات، او کړي وي هغوی نیک کارونه، وللمسیء، او نه بدکارې. یو طرف ته مسلمان دی نیک عمله دی، او بل طرف ته بد عمله دی، دا سره دواړه برابر نه دي. عالم او جاهل سره برابر نه دي. الله عالم ته ډېر لوی مقام ورکړی دی، او نیک عمله او بد عمله سره برابر نه دي. نیک عمله ته الله لوی مقام ورکړی دی. تاسو به ووایه څنګه لوی مقام ورکړی دی؟ په دنیا کې خو د عالمانو پورې خلک خاندي، او جاهلان اغوی تا خلق و شت وی نو سنگ دا سر برا دا خو سر برابر دی کنه. یا نیکامل مسلمان او بادامل سنگ چه دا بادامل خلق قدر که دا نیکامل هم که نو تا خو سر برابر دی. نو دل تا چه تاسو سوچو که نو اثبات دا قیامت بدا تراشی دی زن دا معلومی گی چه دا بدلی زی بلی اغا دا دین پوی او دا دین ناپوی لچه اللہ بدلی ورکی اغا بل زیری. مسلمان نیک او بدعمل دا سر برابر ندی دا دی دا بدلی بل زیری. نو اغا بل زی سدی قیامت دی. قلیلا ما تتذکرون دیر کم دی نصیت قبل والستاسو. نو اولی دا دلیل بیان کنو بیا دعوه بیانی. ان الساعت یقیناً قیامت شده لآتیتون اغا خام خارات لون کده لاره بفیها نشتده حس کسم شک پاغی کی ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا یؤمنون اغا ایمان نرولی. بیا مسئله دا دخپل رب ندواغان غختل دا سنگ دی. من خوش دا خان ندوا غوالو خپکی گی من گویا لکه مغواری بیا خپکی گی. نو دخپل رب ندوا گانی وی را اللہ نچه دوا گانی غواری شپا و رست غواری دا دنیا هم تی غواری و دا آخرت هم تی غواری. ان دا یو مسئله دا چه صرف دا دنیا نه سنگ چه زمان زورت دنیا تا دی نو دا صدقت هم دی آخرت هم دی. ربنا آتینا فی دنیا حسنتن و فی الاخر حسنه. و قال ربکم ادعونی او ویلی دی ربستا چه دعا غواری زمانه زمانه دعا غواری غواری دعا غختل لالان عبادت تخا استجب لکم زبا دعا قبول اکم استاسو. دعا مانه او غواری چه دعام قبول اکم. خدا تاسو ویلی دی دا دعا دا قبل دو الله وعده دا الله دعا قبلی دا مومن. خدا دعا دا قبل دو سو صورت دی کل تس شه او غواری و ما غدر کی استاز با بی عربا تیپر او دمی ضرورت دی تیپر را که ما غدر کی دل کل نا کل داسی بی چه دلان یو شه او غواری در کی دا غین افضل بهتر وی ربا تیپر را که اللہ دلن را غو خدر کی تا ما تیپر گوختی و ما تا دقید تا خو پتا نلگی اگر دا شه چادر که مئی چادر که کل نا کل داسی کل نا کل داسی چه او غوار دعا الله دعا قبول کی خدا غی پزیتان رب دفع دا دقو که دیو مصیبت دلتا پتا مصیبت را روان دی ناغا وی تک دا خو تیپر گوختی دی خو پا تیپر و بسو کی چیزی ورکم التا اکسیرن پی دقا دی خپی ماتی گی اللہ تی اگر دقا کی دا یقین کوئی چې په اخلاص خود و غواړی د الله نه او خوراکم حلالی الله یقینا دعا قبلی. خو یو ماغه شی در کی یا دا غینه افضل در کی یا دفع د غوش د مصیبت. ان الذين يستكبرون خو رسول الله وی الدعاء العباده دعاء ام عبادت تی. نو دا غی دو مطلب دی دا عبادت دعا هم عبادت تی. رب مال دا شیراکا رب مال دا شیراکا اللہ تا اظہار دا عجزے کے کنا دا دعا دا خدا عبادت تے اللہ دا دی اجر در کئی. او بلا دا دی دا مطلب دی عبادت دا دعا ار وقت یا رب داوکا یا رب داوکا که یو سڑی دا نکئی دا اللہ نا نگواری او نخط دی دا غپ عبادت کی دا عبادت هم دعا دا. تاسو حدیث کی ویلی دی کلا نا کلا اللہ تعالی عمل والا لآغشی ورکی چه دعا والا لا نورکی. یو سڑی لگیا دی دعا گانی غواری او تا تلاوت کے تا دا غذکر کے نو دا ذکر والا لا چه اللہ سون شی ورکی اگا دعا والا لا نورکی. ان الذین یقیناً هاغ خلق یستکبرون چاگوی تکبر کئی عن عبادتی دا عبادت زمانم مرز باز دا اللہ نا دعا غوارم سیدخلون جهنم زرد چاقی و داخل شی جهنم تا داخرین زلیلا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابی اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جل آخرتنا خیر من الاولا. دعا وکړه الله ته زموږ رضا شي، خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، رب د خپل عظیم کتاب پوی زموږ نصیب وګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې صحیح پوی کړي، رب د قرآن مجید او د احادیثو بلکې د تمام دین اتباع زموږ نصیب وګرځي، رب د دې خیر د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکړي په آخرت کې هم راته راکړي. ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر وله ورکړي، سره زموږ نه الله تعالی په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي، سره زموږ نه الله تعالی د هر قسم پریشانو د حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت عاجله ورکړي، خاص کر دوستانو ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د دې بازار خلکو ته د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، د دنیا او د آخرت الله خیر د دوی نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی